95,1, 102,7, 104,7. Radio Rijeka. U četvrtak započinje 18. Primorje Synchro Cup u organizaciji kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris. S nama je večeras Mladen Juranović, koji je inače odgovorna osoba za obradu i prikaz rezultata na samom natjecanju, a u klubu član izvršnog odbora. Dobar dan, dobro večer. Dobar večer, dobar dan. Evo, 18 godina Primorje Synchro Cup se održava, mnogo, mnogo godina iza kluba. Kako se je razvijao cijelo natjecanje u ovih 18 godina? Pa, Primorje Synchro Cup je na poslanjim svojim početcima originalno zamišljen kao jedna manifestacija koja će biti dio proslave Dana Svetog Vida kao zaštitnika grada Rijeke. Kroz ovih 18 godina klub Primorje Aquamaris je stekao određenu reputaciju i klubovi izvana nam se jako rado, mislim, odazivaju na samo takmičenje, tako da sad imamo puno gostiju izvana, dolaze nam i hrvatski klubovi, ali većinom su nam to gosti iz inozemstva, jer to je u biti jedino međunarodno takmičenje u sinkroniziranom plivanju u Hrvatskoj kojeg, eto, jedan klub organizira. 31 prijava, otkrili ste mi malo prije, da. I 12 zemalja ove godine sudjeluje. Da. Velika je to brojka i to nisu samo okolne zemlje, nego kroz cijelu Europu. Ne, to i šire. I šire. Da, ove godine je Primorje Synchro Cup zaista zapažen i bit će posjećen. Imamo ukupno 12 zemalja iz Europe i dolaze nam juniorke iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Santa Clare, iz kluba koji je u biti njihov najjači juniorski klub u SAD-u. Ove godine na natjecanju dvije kategorije za mlađe juniorke 13 do 15 godina, da. Odvojeno, je li, i paralelno s time juniorke 15 do 18 godina. Da, znači Primorje Synchro Cup je organizirana na način da je to u stvari dvostruko natjecanje za mlađe juniorke i za juniorke. Svako pojedino natjecanje se boduje po kup bodovanju. Svaka kategorija dobiva svoj kup i ukupni pobjednik dobiva ukupni kup, jel, prehar Primorje Aquamaris. E sad smo spomenuli ono najbitnije o natjecanju, uđimo malo u sam sport. Dobro, još bi samo za samo natjecanje, natjecanje bi dodao, znači da imamo ove godine biti će 100, oko 150 mlađih juniorki, imam 147 prijava za figure, neke cure neće raditi, znači mlađih juniorki ima otprilike 160 i imamo 43 juniorke. Osim klubova moramo se pohvaliti da nam sudjeluje ukupno 8 reprezentacija, 5 reprezentacija mlađih juniorki i 3 reprezentacije juniorki i najvjerojatnije će u sklopu svojih priprema za odlazak na Europsko prvenstvo sudjelovati u jednom kratkom programu i hrvatska reprezentacija. Impresivno, zaista impresivno. Ove brojke nije baš jednostavno dostići, ali evo, držimo fige da to sve prođe kako treba po loju i organizacijski, imamo, da sve štima. Imamo iskustva, najveći teret pada na trenerice, u biti na cijeli klub. Puno nam pomažu roditelji, volonteri, bivše plivačice, mlađe plivačice koje ne sudjeluju na samom natjecanju, tako da izguramo. Velika mašinerija, četiri dana vrlo živo na bazenu. Sinkronizirano plivanje je sport koji je nekako tradicionalno uglavnom ženski, iako se i to s vremena na vrijeme promijeni, tu i tamo poneki muškarac sudjeluje. Da. I ovako možda na prvu ruku gledateljima izgleda kao da je lagan, kao da se one kupaju u tim bazenima, i pogotovo zato što su nasmiješene, i ne pokazuju da im je teško. Je li to baš tako ili je teže? Da, to je recimo jedna stvar koja ne ide na ruku sinkroniziranom plivanju, zato jer recimo plivačice za svoj nastup, osim što se pripreme sportski, one se moraju pripremiti i, ajmo reći, umjetnički. One su lijepo našminkane, zalizane kose, to je ona čuvena želatina na kosi koja drži frizuru, tako dalje. I one su sve prekrasno nasmijane. Čovjek ima osjećaj da su one došle tamo na zabavu, a nisu, jel mislim. Malo je poznato da je sinhronizirano plivanje jedan od biti od najtežih sportova, pogotovo zato što većinu revije sinhronizirane plivačice provedu ispod vode. Znači, probajte se zamisliti ili da vi okrenete se naopako, znači glavom prema dole, nemate zraka, morate dobro poznavati gdje vam je rub bazena, gdje je dno bazena, gdje su vam plivačice koje plivaju s vama, jer pokreti su brzi, izmjene su brze i morate u svakom trenutku znati gdje ste i šta ste. I one su, jesu one nasmijane, jesu one prekrasne, ali vjerujte da kad izađu van... Boga mi osjete mišići, trpe, da. Ali muškarci u sinkroniziranom plivanju njih nema. Što ih to odbija? Ovako, znači, do unazad par godina sinkronizirano plivanje bilo je uz ritmičku gimnastiku praktički jedini isključivo ženski sport. Imali smo par muškaraca koji su se negdje sa strane borili za neku ravnopravnost. Recimo, tu je živa legenda Billy May iz SAD-a, koji se time bavi već ne znam koliko godina i konačno je došao na svoje, jer je, recimo, unazad, mislim, 2 godine da je to, muški su plivači uvedeni u svjetskim sinhroniziranog plivanja. Imamo takozvane mix duete. Koji, eto, malo pomalo se povećava broj tih mix dueta i moram se pohvaliti da je, znači, seniorsko prvenstvo koje je održano 20. svibnja tu u Rijeci na Baz, imalo i svoj prvi mix duet. Doveli su nam ga plivačice, ajmo tako to reći, mislim, iz kluba Dolfina iz Splita i eto. Kako se on osjeća u isključivo ženskom društvu? Pa meni je on djelovao jako, jako zadovoljno. Mislim, oni su bili jako sretni sa svojim izvedenom revijom. Ja se nadam da će toga biti više. Tako, na okolnim natjecanjima ima tih mix dueta, tako da ja vjerujem da će za par godina to više neće biti takva egzotika. To će biti zaista jedna redovna pojava. Mi ove godine čak smo i očekivali, međutim nitko nije prijavio mix duet na Primorje Synchro Cupu, ali mislim da sljedeće godine da bi već mogli imati nekoliko njih. Evo, nadamo se da će se i ta barijera pokrenuti i prekinuti, pogotovo zato što je sinkronizirano plivanje u odnosu na ostale sportove relativno nov sport. 100 godina postoji, a u olimpijske igre je uveden tek nedavno. Da, problem je sa sinkroniziranom plivanjem upravo to što ga se doživljava kao nekakvu zabavu, a to nije. Mislim, sinkronizirano plivanje je ozbiljan sport, cure koje se s tim bave, se ozbiljno bave sportom i sinkronizirano plivanje je u olimpijskom programu od Los Angelesa 1984. godine. Trenutno sada se rade dua i timovi, jedno vrijeme se radio i solo i tako dalje, ali sad imamo, znači, te dvije discipline u kojim se na olimpijadi cure natječu. Sad ćemo se odmoriti uz jednu glazbenu pauzu. Dragi slušatelji, ostanite i dalje s nama i nakon pauze bit će Mladen Juranović s nama u studiju. Jedna pjesma, pa se vraćamo. Twisting by the pool. Od četvrtka do nedjelje, od 21. do 24. lipnja na Kantridi na bazenima Primorje Synchro Cup, s nama i dalje Mladen Jurenović koji će biti odgovorna osoba za prikaz rezultata na samom natjecanju i za obradu rezultata. Važna titula, važna pozicija. Odgovorna pozicija. Same natjecateljice ne smiju dirati dno bazena, da, što čini sport još težim. Sinkronizirano plivanje, već smo čuli u prvom dijelu, je samo po sebi teško i zahtjevno fizički, a ovoga čini još malo težim. Podvodne kamere postoje koje se prate i koje onda mogu čak i diskvalificirati i dodati negativne bodove. Vaša pozicija kao osobe za prikaz i obradu rezultata je, što ona podrazumijeva? Dakle, to je recimo nešto znači ta pozicija se zove chief recorder. Znači, ja sam sada recimo od kluba zaprimio sve prijave, znači svaki klub se prijavljuje, oni postoje tablice u kojem napišu ime, prezime plivačice, točnu disciplinu koju nastupa i tako dalje. Ja to, znači, krenem, ja to sve pregledam i nakon toga u software upisujem, znači, imena koje će u kojim disciplinama se pojedina plivačica natječe, tako dalje. Nakon toga se pripremaju startne liste. Sada imamo, recimo, imamo jako puno mlađih juniorki, pa ćemo imati i kvalifikacije, odnosno preliminarna natjecanja. U srijedu, prije natjecanja samoga, imamo ždrijeb u kojem će se ždrijebati figure, odnosno kao figure, kao tehnički elementi koji su obavezni i koji će plivačice izvoditi, i to je dio njihovih ocjena. Isto tako ćemo, znači, ždrijebati redoslijed nastupa za preliminarna takmičenja. Nakon završetka preliminarnih takmičenja, znači, ja ću prikupiti rezultate koje suci upisuju na papiriće, recimo, jer suci dostavljaju rezultate na dva načina. Prvi je takozvani elektronski, koji je onda brži za prikaz na semaforu i tako dalje. Međutim, oni rade i oni uspisuju svoje ocjene i na papirić, da se zna točno, znači, ocjena, potpis, da, zna se, sudac je tako ocijenio. Suđenje figura i suđenje samih revija se malo razlikuje, recimo, jer u suđenju figura imate za pojedinu figuru panel 5, 6, 7 sudaca, na većim natjecanjima 7 sudaca, tako dalje, a sama revija se sudi na način da postoje 3 panela koji se zovu izvedba, umjetnički dojam i težina. Recimo, to je za ove, nazovem, mlađe kategorije. Seniorke imaju malo drugačiji sustav, one imaju izvedbu, impresiju, odnosno dojam, i elemente. Jer u seniorskim revijama, u seniorskim tehničkim revijama, one moraju izvoditi elemente točno prema pravilima kako su izdefinirane. Vi ste već dugo godina u tom sportu i prošli ste i edukacije i obučavali ste se. Da. Kako ste se dotakli uopće svijeta sinkroniziranog plivanja? Pazite, ja sam u biti roditelj. Većina ljudi recimo u klub dođe kao roditelj. I onda ostanu. Da. Od onih, nazovimo to tako, početaka, kad je 94. kad je sam klub kao sekcija unutar Primorja osnovan, je li, do sada. Uđete, znači, roditelj, dovodite djecu, dovodite svoje dijete, čekate ga dok ono ne završi sa svojim treningom. Dakle, i jednostavno se zainteresirate se. Ja sam, ono, u svojoj srednjoj školi, ja sam bio, mislim, aktivan sportač, ja sam veslao u veslačkom klubu Jadran. Ja znam kako je to trenirati u klubu, ajmo reći, koji nije medijski atraktivan, niti ga neko obilno financira. I onda vam svaki volonter vam dobro dođe. I onda vam ja malo pomalo, pa sam malo snimao, jer pazite, svaka revija, znači svako natjecanje se i snima. Zato što u slučaju potrebe, nakon same revije, vrhovni sudac može tražiti da se pregleda snimka, da se vidi da li je sve po pravilima. Jer pravila, ajmo reći, kombinacije su tu najčešće pregledavani. Kombinacija kao disciplina, znači zove se kombinirana rutina, uskraćena kombinacija ili kombo, kako ćete. Pregledavaju se snimke jer plivačica ne smije biti predaleko. Plivačica ne smije taknuti dno bazena. Svako doticanje dno bazena vam je automatski negativni bodovi. Tako da se zna se dogoditi da se negativni bodovi pripisuju i nakon završetka. Tako da ono što, recimo, nakon završetka tih 12 revija ili koliko ih već imate, ne mora biti gotovo. Da, da, da. Jer suci nakon toga idu na analizu, onda se pregledavaju snimke, a podvodne kamere se pregledavaju i u samom toku izvedbe. Ili? Tako da sudac bi to trebao gledati. Sudac već u toku izvedbe može signalizirati vrhovnom sucu da je plivačica takla dno bazena i da automatski, mislim, dobiva penalizaciju. I evo, za kraj ćemo još spomenuti, Primorje Aquamaris kao klub je, pogotovo u zadnje vrijeme, izuzetno dobar po pitanju rezultata u svim kategorijama. Da. Prepustit ću vam riječ da sami sebe malo nahvalite. Da, to mi nikad nije dobro išlo, sad da sam sebe... Ovako, Primorje Aquamaris, ja osobno mislim, dobro, sad će neko reći da on je unutra pa se hvali. Mislim da smo mi jedan, ako nismo najbolji, onda sigurno jedan od najbolje organiziranih klubova u Hrvatskoj. I kod nas više manje svi segmenti štimaju i svi segmenti rade dobro za jednu zajedničku sliku. Isto tako, zahvaljujući od 2008. zahvaljujući novom bazenu i kompleksu bazena, mi smo jako puno napravili na popularizaciji toga i mi sada imamo praktički svake godine 100-120 plivačica. Tako da mi bez problema sada idemo na takmičenja čak i sa dvije ekipe. Većina klubova u Hrvatskoj, nažalost, ne može skupiti niti jednu pravu. Držimo palčeve da tako i ostane. Želimo puno sreće u natjecanju. Ponavljamo još jednom, 21. do 24. lipnja Primorje Synchro Cup, dakle od četvrtka do nedjelje. Svi naši slušatelji mogu doći na bazene na Tantridi. Ovako, ja bi stvarno pozvao sve ljude koji imaju malo vremena. Dođite na bazen, vidite ovo sada, recimo, što ćete vidjeti na bazenima, je sigurno pri vrhu europskog sinkroplivanja. Nama, recimo, dolazi jedna Ukrajina koja je uz Rusiju sigurno top, jel, mislim. Znači, vidjet ćemo nastup Amerikanki. Amerikanke su isto tako, mislim, jaka nacija. Švicarke, recimo, su toliko oduševljene našim bazenom da su došle k nama na pripreme prije europskog prvenstva. Dođite, ako ništa drugo, dođite u subotu pa podržite nastup hrvatske reprezentacije, ohrabrite ih prije odlaska u Tampere sljedeći tjedan na europsko prvenstvo. Ulaz je besplatan, prema tome, mislim, nema zapreke da dođete, da provedete jedno lijepo popodne, odnosno natjecanje će biti cijeli dan. Sad ćemo osvježiti i naše stranice sa završnim rasporedima i takmičenja i svega. Možete na stranicama primorje-synchro.hr vidjeti raspored. Cijeli dan će biti sinkroplivačica na bazenu. Dođite vidite. I sve to skupa ne prolazi neprimijećeno. Evo, recimo, ja se moram pohvaliti, jer mi imamo jako veliku podršku grada Rijeke i gradonačelnik voli sinkroplivanje i u ponedjeljak za ove vrhunske prvakinje organizira prijem, jeli, tako da će one dobiti još jednu nagradu za svoj trud i za ogroman uspjeh ove godine. Jer zaista ne pamtim ovakvu dominaciju jednog kluba kroz duže razdoblje. Sretno svim plivačicama, kako i našima, tako i stranima, naravno, i vama, pogotovo u organizaciji. Nije to lako i jednostavno izvući tako natjecanje s puno zemalja, s puno natjecateljica i možda u budućnosti pokojeg i natjecatelja. Pa ja se nadam da ćemo privući dečke. Evo i sad je, ja ću ponoviti poziv. Dečki koji volite, koji ste skloni baletu, volite, jer sinkronizirano plivanje je kombinacija i gimnastike i baleta i sporta. Dođite, probajte, napravimo jedan mix duet, super će vam biti na bazenu. Hvala puno na ovim riječima ohrabrenja. Dragi slušatelji, bio je to Mladen Juranović iz Primorje Aquamarisa, član upravnog odbora. Izvršnog odbora. I sve ovo drugo što ide uz natjecanje. Previše titula da bi ih se nabrojali. Ma ne. Svi mi radimo puno toga. Trenerice nam rade jako puno. Naša tajnica radi puno. Svi rade. Sve nas nadgleda predsjednica koja to drži sve koncu. Mora neko. A evo, slušatelji, vrijeme je da se vratimo listi Branka Hercega. Ostanite s nama za pola sata. Utakmica igra igraju naši kockasti. Tu i tamo ćemo vas obavijestiti kakav je tok utakmice, koliki je rezultat, što se fino i dobro dogodilo u akcijama. Vraćamo se ubrzo.